کہ جس وقت یہ مادی خول انسان کا اترے گا اور یہ مادی جان ختم ہوگا تو وہ پردے سارے کھل جائیں گے، وہ تجلی اعظم کی کشش انسان کو اوپر کھینچے گی، اور اگر انسان نے دنیا میں رہ کر کوئی کمال حاصل نہیں کیا تو اس کی مادیت اور اس کا کفر اور شرک اور برائی اس کو نیچے کھینچے گی، تو اس کھینچا تانی میں بڑی تکلیف اس کو اٹھانی پڑے گی، بے حد و بے شمار۔ ہر انسان کے قلب میں اللہ نے توحید کا بیج بویا ہے، اور پھر ثم علم من الکتاب و سنت، پھر دنیا میں آ کر کتاب اور سنت سے اس کی تفصیل لوگوں نے معلوم کی، تفصیلات پھر اس کتاب میں، اور پھر اس کی تشریح نبی کی سنت سے اور ساری تشریح معلوم ہوئی۔ تو بینہ سے مراد وہ فطرت سلیمہ اور وہ انسان کا عقل سلیم جس کی بنا پر خدا کی وحدانیت کو مانتا ہے، اور شاہد سے مراد اس قرآن کریم جو خدا کی جانب سے آتا ہے اور انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ جو شخص ایسا ہے وہ بلا منکر کے ساتھ کیسے برابر ہو سکتا؟ منکرین کا حشر اللہ نے آگے بیان فرمایا۔ یہ ایک تشریح ہے اس کی۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ بینہ سے مراد جو شخص فطرت سلیمہ پر ہے، واضح دین پر ہے، دین توحید پر، اور اس کے ساتھ آتا ہے گواہی دینے والا۔ گواہی سے مراد نبی کے معجزات بھی بعض نے لیے، وہ گواہی دیتے ہیں خدا تعالیٰ کی توحید کی حقانیت اور صداقت کی گواہ ہوتے ہیں معجزات۔ بعض فرماتے ہیں کہ نبی کا وجود مبارک اور آپ کا چہرہ انور، جو بھی آدمی اس کو دیکھتا ہے تو وہ اس کی نورانیت اور اس کی رونق سے سمجھتا ہے کہ یہ سچ کہتا ہے جو کچھ بھی کہتا ہے۔ لیس ھذا الوجہ بوجہ کذاب، جیسا کہ عبداللہ ابن سلام نے پہلی نظر دیکھتے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا، بخاری شریف دوسری احادیث کی کتابوں میں۔ تو نبی کی ذات، نبی کی آواز، نبی کا معجزہ، نبی کی حیات، یہ سب شاہد ہیں، خدا کی وحدانیت کے شاہد ہیں یہ ساری چیزیں۔ تو پیغمبر کا چہرہ، رومی صاحب فرما روح و آواز پیغمبر معجزہ، نبی کی تو آواز بھی اور اس کا چہرہ بھی ایک معجزہ ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ جو انسان حق پرست ہوتے ہیں وہ اس کو دیکھ کر سمجھ لیتے ہیں بات۔ تو شاید میں یہ ساری باتیں مفسرین نے ذکر فرمائی۔ شاہ عبد القادر صاحب مفسر قرآن، مترجم قرآن، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بینہ پر ہو، بینہ سے مراد خود قرآن ہے اور دین ہے جس کو قرآن نے پیش کیا اور نبی کی سنت نے اس کی تشریح بیان فرمائی۔ بینہ سے یہ مراد ہے جو آدمی صحیح دین پر ہے، اور صحیح دین تو اللہ کی کتاب سے اور نبی سے معلوم ہوتا ہے، بینہ سے مراد یہ ہے۔ اور شاہد، پھر شاہد آتا ہے اس کے پاس، تو شاہد سے مراد کہتے ہیں کہ وہ دین کا نور اور مزہ جو مومن اپنے اندر پاتا ہے۔ مومن دین حق پر ہے، دین توحید پر ہے جو قرآن میں مذکور ہے اور سنت میں مذکور ہے، اس پر یقین رکھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اور پھر اس کا نور اور اس کا مزہ اپنے دل میں پاتا ہے۔ یہ گواہ ہے، یہ خدا کی جانب سے مزید تائید ہے کہ اس دین کا لطف اور مزہ اور اس کی نورانیت اپنے قلب میں پاتا ہے، یہی گواہ ہے اس کی جانب سے۔ اور قرآن کی حلاوت مٹھاس جو مومن پاتا ہے، یہ شاہد ہے اس کی جانب سے۔ یہ تفسیر شاہ عبد القادر صاحب محدث رحمت اللہ علیہ نے فرمائی۔ بہرحال ارشاد ہوتا ہے فمن کان علی بینۃ من ربی، بھلا وہ شخص جو واضح رستے پر ہے اپنے رب، واضح رستہ وہی ہے ایمان صحیح، توحید صحیح، اس پر انسان چل رہا ہے، اور پھر اس کے پاس یتلو ہو، آتا ہے اس کے ساتھ گواہ، قرآن ہو یا وہ دین کی رونق اور نورانیت ہو، قرآن کی حلاوت ہو، جو بھی ہو، وہ شاہد آتا ہے، یا نبی کی ذات ہو، یا بعض فرماتے ہیں کہ افمن کان علی بینت، جو واضح دلیل پر ہو، واضح رستے پر ہو، جیسا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ، وہ یتلو شاہدن، اور آتا ہے اس کی طرف سے ایک گواہ جبرائیل، وہ کلام الہی لاتا ہے. اور بعض نے یتلو کا ترجمہ پڑھتا ہے، پڑھتا ہے اس کو، بینہ کا مصداق جو اصل میں ہے وہ تو کلام الہی ہے جو نبی کی ذات پر آتا ہے، اور لانے والا جو ہے وہ مقدس فرشتہ ہے. یتلو اطلاع، یتلو تلاوت، پہلا معنی کیا ہے جو پیچھے آتا ہے، ساتھ آتا ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ جو تلاوت کرتا ہے، لا کر کے سناتا ہے، پڑھ کر سناتا ہے، اللہ کا مقدس فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ. اور اس سے پہلے، اب تو یہ قرآن ہے، اس قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی امام تھی اور رحمت تھی، پیشوائی کرنے والی، امام وہ جس کی اقتداء کی جاتی، اور قرآن بھی امام ہے، جل القرآن امام و ہدم و رحمہ، قرآن کو ہمارا پیشوا بنا دے، ہم قرآن کے پیچھے چلنے والے ہوں، قرآن ہمارا رہنما ہو، اس کے اصولوں پر ہم عمل پیرا ہوں، اعتقاد رکھنے والے ہوں. اس سے پہلے، قرآن سے پہلے جو عظیم کتاب موسیٰ علیہ السلام کی تھی، وہ پیشوائی کرنے والی تھی. قرآن اور تورات دونوں آسمانی کتابوں میں بڑا مرتبہ، اللہ نے ایک جگہ قرآن میں فرمایا فاتو بکتاب واحدا منہما، اگر تم کو یقین نہیں ہے کہ یہ کتب سماویہ انسان کی ہدایت کے لیے خدا نے نازل فرمائی ہے، آخر میں قرآن جو سب سے عظیم ہے، پہلے تورات تھی، لاؤ میرے پاس کوئی کتاب جو ان سے زیادہ رہنمائی کرنے والی ہو، تورات اور قرآن سے. قرآن تو سب کا جامع ہے، اور اس سے پہلے عظیم کتاب وہ تورات تھی، تو فرمایا وہ پیشوائی کرنے والی تھی اور رحمت، جو ہدایت انسان اختیار کرتا ہے اور ان اصولوں پر عمل پیرا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی، یہ سبب رحمت ہے قرآن، یہی لوگ ایمان رکھتے ہیں جو اس کو پیشوا مانتے ہیں، مقتدا مانتے ہیں، عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کے مطابق اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہیں، یہی لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر. اور جو شخص کفر کرے گا اس کے ساتھ، من الاحزاب، مختلف پارٹیوں اور فرقوں میں سے، پس جہنم اس کے وعدے کی جگہ ہے، وہ جہنم میں پہنچے گا. جو اس کلام الہی کو نہیں مانے گا، انکار کرے گا، اس کا وعدے کی جگہ جہنم ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی بھی میرے بارے میں سن لے، یہودی ہو، نصرانی ہو، کوئی بھی ہو، کسی ملت اور مذہب کا ہو، کسی فرقے، جماعت، گروہ، خاندان، قوم کا ہو، وہ میرے بارے میں سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور آپ نے ہدایت کا پروگرام پیش کیا ہے، اللہ کی کتاب پیش کی ہے، اور ایمان کی دعوت دی ہے، پھر وہ آدمی ایمان نہ لائے، مجھ پر ایمان نہ لائے، الا دخل النار، جہنم میں داخل ہوگا. خواہ کتنی نیکی کرنے والا ہو، عبادت کرنے والا ہو، ریاضت کرنے والا ہو، کیسا بھی پن دان کرنے والا ہو، صدقہ خیرات کرنے والا ہو، رفائے عامہ کے کام کرنے والا ہو، پبلک ورس کرنے والا ہو، کیسا بھی ہو، مگر اگر ایمان نہیں لائے گا جہنم میں جائے گا. حضرت سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ، جو مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس کی شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں جب کوئی حدیث حضور کی سنتا تھا، اس کو میں اس کا مصداق قرآن میں پاتا تھا. ظاہر ہے کہ یہ وہی نظریہ ہے.